Ja, zo zie je maar. Sommige mensen zijn heel gelukkig als ze erachter komen dat ze het op de poel waren. En nou, de Rhythm of Resistance zijn weer begonnen. Thank you. De Rhythms of Resistance, ze zijn nog niet klaar, maar de, ja, hoe moet je dat nou noemen, de dirigent of zo, de man in het midden, ze stonden in een kring, en er was een man in het midden en die, ja, die stal de show, ja, hou maar, die maakte hoor. De show, ja, zeg maar. Ja, gaat niet helemaal goed, heb je kramp? Heb je kramp? Ja, blijkbaar. Oh, zijn live op Radio Pottenpoel. Zeg je, ze zijn live op Radio Pottenpoel, dat ging wel hartstikke mooi. Op zich. Ik heb ontzettend genoten van... Ik kan jou nauwelijks horen. Oh, sorry. En bovendien gaan we door nu. Hé, maar zonder jou? Tuurlijk. We hebben meerdere fluiten. Ah. Hoort bij onze band. Iedereen. Ja, iedereen...